Como decíamos, tamén queremos falar de emprego no caso do Concello de Mos, e por iso temos o teléfono o concelleiro deste departamento, o teléfono, Óscar Soto. Bo día. Moi bons días. En xuño baixou o paro en Mos en 106 persoas. Baixou a cifra despois de meses a alza. A que se debeu? Bueno, evidentemente, somos conscientes de que hasta o mes no que nos correspondía, en este caso, o mes de xuño, é o mes que tradicionalmente baixa o paro. Non obstante, nós tamén creemos que xa non solamente as políticas desde o Concello que se están a levar desde fai un ano, sino ademais, pues, tanto a apertura do novo polígono como a chegada de grandes empresas que se están implantando en Mos, tuveron algo que ver tamén nese tema, non? Espérase logo que durante o resto do verán se manteña a baixada do paro no Concello? Home, nos esperamos que isto sea comenzo de unha senda de crecemento ou al menos de paralizar a destrucción que hasta ahora estábamos tendo, non? Nos, evidentemente, o ser o cuarto concello da provincia en número de empresas, estuvemos sofrendo a esta crisis especialmente, sobre todo porque, bueno, os ser das empresas, os seres, recientemente a última noticia que é Forgo. Entonces, bueno, nos creemos que a partir de agora este pode ser o punto de inflexión, que xa non que sigamos crecendo a ritmos como do mes de xuño, pero a menos que non sigamos destruindo, que é o importante. Que políticas en concreto en materia de emprego se están a levar a cabo no Concello de Mos? Bueno, eu creo que ao final non dista moito do que se están facendo nos concellos limítrofes, non? Por unha banda, pues, estarían o que tema institucional de temas de cursos da FD, obradoiros. Por outra banda, estamos tratando de conveniar con distintas empresas, que a empresa privada, temos un motor importantísimo que é a Asociación de Empresarios de Mos, superdinámica, que colabora codo con codo a través de un convenio que temos con Kogami, as novas empresas que están implantando no polígono, as novas empresas que se están interesando para vir a Mos. Entonces, nós o que tratamos neste caso é de non especular, non? O principal, creo que no tema de emprego, é non especular nin crear falsas expectativas. Nos o importante é orientar a xente, o servicio de orientación laboral, orientar a xente hacia onde ten que ir, informarle de que hai un cambio de ciclo, de que ademais eu creo que hai un cambio de época onde teñen que cambiar os hábitos, onde xa non todo vale como era antes, de que xa non é posible seguramente traballar no propio municipio, senón que a vez ten que desplazarse. O sea, unha serie de cousas, o principal antes de nada é concienciar a xente de que estamos ante un cambio de época, de que hacia onde vamos cambia totalmente do que era hasta agora, e que importante, sobre todo, é a formación. Evidentemente, despois das crisis, a xente que salirá reforzada será a xente que se formou anteriormente. En o caso concreto de Mos, que opcións dades de formación? Bueno, nós estamos todavía pendentes da confirmación da Xunta de Galicia. Nos, en este caso, pedimos por varias vías, por un lado, que foi a vía directamente do Concello, no outro lado, tivemos tamén a Asociación de Empresarios de Mos, e por outro lado, empresas do grupo Academia Postal. ¿Qué ocurre? Que pues de momento ya tenemos confirmación, entonces pues tampoco quiero adiantar, ¿no? Así mismo, nosotros ahora estamos trabajando desde diciembre del año pasado, que se remató o anterior, un obradoiro, que creemos que ahora estará a punto de salir, que daría continuidad y finalizaría el proyecto de Alfa Cuca. Bueno, sobre Adoiro, unha recuperación de esa aldea de Mos, na que se formaron moitos pues, veciños do concello, non si? Exactamente. Entonces, ahora realmente temos que darlle o broche final, que sería un obradoiro de agricultura ecológica, donde condicionaríamos a o que a parte de forestal para poder darlle unha saída a esta inversión, a parte de inversión millonaria que hoxe hai na estación de rematar. Como decías, a relación coa Asociación de Empresarios de Mos é estreita. Que impresións vos trasladan ao concello? Que vos din? Que necesidades teñen? Vamos a ver, o sea, a Asociación de Empresarios é realmente o termómetro para tomar o pulso á situación. A sorte que temos é que estando no mesmo edificio, o contacto, pois, podes imaginar, non? Que a diario é codo con codo. Non nos está transmitindo nada que non superamos xa, non? O que pasa que, bueno, desde logo, eles teñen a visión máis cercana porque o viven o día a día. Parece que xa se empieza a notar que hai un cambio de ciclo, que non aquel famoso brotes verdes que se falaban antes, pero que al menos que algo está cambiando, non? Que todavía a recuperación está lonxe, pero que al menos xa se empieza a disfrutar que o futuro pode ou vai millorando. Desde logo, creen positivamente que o polígono vai ser un gran motor para Mos. Así estamos traballando ahora mismo, precisamente, fai uns días todavía nos reuníamos, para tratar xa de consensuar o que van a ser os estatutos de da conservación do o ente de conservación do do polígono, porque ese polígono que era un bebé fai uns días, ou se xa está empezando a crecer, ten que ser de logo o dinamizador da economía de Mos nos próximos anos. Hai moitas expectativas postas nese polígono, non si? Hombre, eu creo que están postas moitas, non moitísimas expectativas no polígono. Polígono, un polígono prácticamente de 1 millón de metros cuadrados, donde están a chegar xa as empresas, ven por 50% de ocupación. Dende logo, aparte, vai nos coller, o sea, as empresas están chegando aínda ca crisis sin finalizar. Eu creo que en canto este o que a pleno rendemento, e coincidindo ademais, que debería de ser así, unha crisis con unha época de salida de crisis e de bonanza, pues, hombre, lógicamente, ten que ser un gran motor para impulsar a economía do concello. Volvendo un pouco á relación coa Asociación de Empresarios, dende o BNG de Mos, critican que hai un pouco de escurantismo nesa relación, non? E incluso tamén din que o concello en materia de emprego actúa como oficina de colocación, porque din que xestionades as ofertas de emprego, por exemplo, para Gadis, que falabas antes, ou para a Fraxería Aqui, ou que a alcaldesa recibía persoalmente os empregados. Vamos a ver, son dúas cousas distintas. Pasa que en este caso o Bloque Nacionalista Galego Mos parece que non está moi interesado en que as cousas millores. Vamos a ver. Por unha banda está a relación da EMOS, que está no propio CDL e que además temos un convenio que non é claro, é clarísimo. Pero como dixía eu en algún pleno últimamente, é que esa relación da EMOS xa non é de agora, xa non é do goberno do Partido Popular, é que esa relación da EMOS sempre estreita ven xa incluso de gobernos do bipartito. É dicir, decimos unha cousa cando gobernamos e facemos outra cando estamos na oposición, que este é o caso. En canto ao tema de que a EMOS é unha agencia de colocación do Concello, que a alcaldesa recibe caciclismente no seu despacho, vamos a ver, aquí o que hubo foi un erro de interpretación. Tal vez non foi a noticia, non foi tratada nos medios de comunicación como debería, pero había un único espírito nese centro de que a alcaldesa recibirá. Hai xente que se está trasladando ao concello, porque, lógicamente, a xente, na desesperación, acude a aquel sitio onde pode creer que hai unha oportunidade. Había moita xente que estaba indo ao concello, que estaba dirixéndose á alcaldesa, e a alcaldesa, nin eu mesmo, nin ningún dos concelleiros, somos orientadores laborales e somos profesionales do ramo. É dicir, flaco favor lle faríamos, tanto as empresas, como a este caso, os parados, collendolle un currículum, quedando encima da mesa, esperando, pues, a ver si de repente por generación espontánea surge algo. Entonces, o que se trataba era de que esa xente que iba co seu currículum no concello, a alcaldesa, pues, bueno, aparte de recibilo, o que fai é desviarlo directamente a orientación laboral. A orientación laboral, en este caso no CDL, contamos con dúas orientadoras, unha propia do concello e unha segunda que está na asociación. En este caso, da igual que a ubicación que se xa do concello ou se xa da de AEMOS, porque realmente al final as dúas orientadoras pertenecen ao servicio de ao galego de colocación, con lo cual creo que está máis que claro, non? A partir de aí, esa xente de orientación lle marca, o sea, revisa todo o currículum, documentación, e lle marca un pouco as pautas a seguir, xa non só para o que a entrega do currículum así, senón para saber que vamos, o itinerario, vamos a seguir a partir de agora. En algunos casos de la formación, en otros casos tenemos que buscar alternativas en empresas, pero un poco dirigidos, ¿no? Que no vayan a cegas. Entonces, realmente, si o BNG ahora mismo critica que o Concello de Mos non trate de paliar o desemprego, como nos decimos sempre, a nosas prioridades, pues, hombre, ¿qué quere que lle diga? Eu teño claro que non seguiremos a cada empresa que se achegue a Mos, e aquellas incluso que non están en Mos, recientemente, a través de nosa, incluirse un curso con Supermercados Moldes e Asociación de Empresarios. Uh-huh. En este caso, por conocimiento personal que tiña do grupo Moldes, non? Entonces, non descansaremos en ir ás empresas, en pedirlle que traten de colocar a xente de Mos, de buscar postos de traballo para xente de Mos, porque é que o que nos toque. Ademais, eu creo que é a gran débeda que temos nos cos veciños. De aí a que, aparte, eso, pero yo digo, tanto en este caso SOE como BNG, que aporten ideas. Si esta é unha cuestión solamente do Goberno do Partido Popular, eu creo que esta é unha cuestión de todos, todos os corporativos temos a obriga de tratar de buscar alternativas para que a xente de Mos teña traballo. Evidentemente, hai esa utopía de ese 100% de colocación imposible, pero tratar de que en Mos non quede un solo parado. Falabas antes tamén de dos traballadores de Forbo, de Mos, que a empresa norteamericana actual dona da planta pois xa anunciou que se vai pechar a planta de Mos, que traslada a súa producción ao norte de Portugal. Vos reunístevos cos traballadores. Está prevista outra reunión e chegar a algún tipo de iniciativa, acordo ou semellante? Nos tuvemos unha reunión, unha reunión inicial do goberno, neste caso, co comité de empresa e dos traballadores. A partir de aí propusemoslle os outros grupos políticos unha moción no pleno dos tres grupos, PP, BNG e PSOE, dándonos o noso apoio incondicional a esta xente, e ademais instando a tanto o goberno da Xunta de Galicia como o goberno de España a que mediara ante a empresa. Tuvemos unha reunión anterior ao pleno para tratar de consensuar ese documento co comité de empresa, documento consensuado con eles. A posteriori, eles acudiron aquel día ao pleno, ahora prevemos manter unha reunión nos próximos días para ver que tipo de accións podemos facer no Concello. Nos temos claro, neste caso hablo dos tres grupos políticos, temos claro que apoyaremos hasta o final a esta xente. Tamén temos claro que é moi difícil moitas veces, porque a fin de contas unha multinacional é unha empresa sin alma. O sea, é moito máis fácil pelexar con empresas pequenas ou empresas de capital galego, donde ao final realmente viven o territorio, e non con ese tipo de empresas. Nos, desde logo, non descansaremos, trataremos por todas os medios, ben sexa desde o goberno da Xunta ou desde o goberno de España, de negociar ou a menos de paliar este peche de Forbo. Dende logo, moitas esperanzas non temos, pero como vi por aí, o último que perde a esperanza. De momento, ainda nos quedan 5 meses por diante antes de ese peche anunciado no mes de xaneiro. Óscar Soto, concelleiro de Emprego de Mos, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar. Pois nada máis, que decirlle a todos que, dende logo, sabemos que é un momento difícil, que é fácil a veces falar desde o goberno de que todo vai a cambiar, pero claro, a xente perde a esperanza. Eu o único que pido é que non perdan a esperanza, que ao final das crisis sempre se sale, e sempre se sale reforzado. Que, dende logo, hai un cambio de ciclo, non cabe duda, e que seguramente nada volverá a ser igual, pero, dende logo, o futuro está por vir, e ten que ser sempre mellor, evidentemente, sempre mellor. E, dende logo, nunca descansaremos desde o Concello de Mos para tratar de que en Mos non quede un solo desempregado. Non sempre decimos as nosas prioridades, esas que tenían claro que tanto a alcaldesa como o equipo de goberno teñen encima da mesa todos os días esas prioridades que son os desempregados de Mos. Graciñas por atendernos, un saúdo e ata a próxima. Moitas gracias.